Gogol, gogol, kis kisa, akça modit kis birsa, skali masvi kokita, gahmat gini kot mita. Karna na ni linano, karna ni na minano, karna na ni linano, karna ni na minano. Svas na puti ča moj konda, al visi ča mo natali, dadek na poto mi ambe, sakvali ča mo natali. Karna na ni linano, karna ni na minano, karna na ni linano, karna ni na minano. Ya zemme vereva ki bi su kute belio Meyke dan ver çamova şenze çuhute belio Karna na ni ninano, karna ni na minano Karna na ni ninano, karna ni na minano Haroze maksuti vaşti, sami şenşi kinahio Bahça şirom pipine, pancredan dikinahio Karna na ni ninano, karna ni na minano Karna na ni ninano, karna ni na minano Karna na ni ninano, karna ni na minano Karna na ni ninano, karna ni na minano